aż do 50 rat. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wzrost zakażeń koronawirusem na Śląsku. W ciągu minionej doby zdiagnozowano tam 142 przypadki, w całym kraju było 210. Rząd dofinansuje zdalną szkołę plus. Będzie dodatkowych 180 milionów złotych dla rodziców na zakup sprzętu dla dzieci do nauki online. Brytyjski premier krytykowany za zmianę apelu do obywateli. Zamiast zostańcie w domu, mówi bądźcie czujni. 210 nowych przypadków zachorowania na koronawirusa w całym kraju w ciągu minionej doby, potwierdził resort zdrowia. Najwięcej było na Śląsku, 142, dalej m.in. Wielkopolska, 25 i kilkanaście na Dolnym Śląsku. Resort poinformował też o śmierci 3 osób. Miały od 68 do 93 lat i cierpiały na choroby współistniejące. W sumie w Polsce potwierdzono 16 206 zakażeń. Do tej pory zmarły 803 osoby, a blisko 6 tysięcy wyzdrowiało. Będzie dodatkowych 180 milionów złotych na zakup sprzętu do zdalnej edukacji dla rodzin i szkół. To w ramach kolejnej odsłony programu Zdalna Szkoła Plus. O założeniach mówili szefowie MEN-u i resortu cyfryzacji. A słuchał ich Dawid Grygorcewicz. Kto będzie mógł skorzystać z tego wsparcia? Rząd chce, aby pomoc dotarła przede wszystkim do rodzin wielodzietnych, bo to w nich najczęściej jeden komputer lub tablet przypada na kilkoro dzieci, a sprzęt jest szczególnie potrzebny w czasach epidemii, aby bezpiecznie uczyć się na odległość. 180 milionów złotych na ten cel ma trafić do gmin, a wysokość wsparcia będzie uzależniona od liczby rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy danej gminy, wyjaśnił minister cyfryzacji Marek Zagórski. Postanowiliśmy ustalić warunki uzyskania pomocy dla gmin i będą one wynosiły w zależności od tego parametru od 35 tysięcy do 165 tysięcy złotych. To gminy będą decydowały, komu będzie udzielane wsparcie. Nie będzie to musiało być adresowane do uczniów i rodzin wielodzietnych, ale będziemy oczywiście zachęcali do tego, żeby właśnie w stronę tych rodzin ta pomoc była kierowana w pierwszej kolejności. To pomoc, która trafi do gmin i rodzin w nowym etapie programu Zdalna Szkoła Plus. W sumie wartość wszystkich i poprzedniego, i tego nowego etapu to 370 milionów złotych. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Rząd stara się ograniczać gospodarcze skutki epidemii nie tylko poprzez stopniowe luzowanie ograniczeń, ale także poprzez bezpośrednią pomoc przedsiębiorcom. Mówił o tym wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Podkreślił, że wsparcie z tarczy finansowej cały czas trafia do firm. To jest już blisko 12 miliardów na blisko 60 tysięcy firm i blisko 600 tysięcy miejsc pracy, więc widać, że te środki finansowe dla przedsiębiorców chronią miejsca pracy. Podobnie jak kolejne odsłony tarcz antykryzysowych, to jest już 3 miliony 300 tysięcy wniosków i środki, które trafiły dla przedsiębiorców w kwocie 7 miliardów złotych. Z kolei rzecznik rządu Piotr Miller o poranku w Polskim Radiu mówił, że dzisiaj i jutro rząd będzie analizował sytuację i decydował o dacie kolejnego poluzowania ograniczeń. W trzecim etapie mają zostać m.in. otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także restauracje i kawiarnie. Informacje o tarczy antykryzysowej można znaleźć na polskieradio24.pl. Jeśli będzie znana data wyborów prezydenckich, to wezmę w nich udział, zadeklarowała kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska. Nawiązując do wcześniejszego zawieszenia swojej kampanii, pani powiedziała, że musiała podjąć tę decyzję i uważa, że zrobiła dobrze. Trzeba pokazywać, co jest ważne, nie patrząc na własne interesy, powiedziała w wywiadzie dla WP.pl. Wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w wyznaczonych na 10 maja wyborach prezydenckich nie było możliwości głosowania na kandydatów. W uchwale dała marszałek Sejmu 14 dni na wyznaczenie nowej daty. Premier Wielkiej Brytanii krytykowany za zmianę strategii w walce z koronawirusem. Rząd Walii, Irlandii Północnej i Szkocji są one oburzone te rządy, bo premier zamiast nawoływać zostańcie w domu, mówi bądźcie czujni, kontrolujcie wirusa. Było tak, stay home, a będzie tak. Control the virus. Ale tylko w Anglii. Premier Boris Johnson. Robimy ostrożne kroki, by zmodyfikować dotychczasowe ograniczenia. Ale lider opozycji Keir Starmer ma wątpliwości, pyta, czy nowy komunikat nie spowoduje poluzowania dyscypliny w całym społeczeństwie. Wtóruje mu pierwsza minister Szkocji, Nicola Sturgeon. Kraj potrzebował jasności i konsensusu. Nie dostaliśmy ich. Możliwe, że Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna pójdą teraz w innych kierunkach. Wiadomości w Szkocji to zostań w domu i kropka, bo gdybym powiedziała wam, bądźcie czujni, a wy

again. Fingers trace another face, maybe two. Is who in my place? And if I say Say You Will, zespół Redbox, to jest dziś nasza piosenka dnia. Teraz fragment o tym, co polecamy dzieciom. Dziś ten fragment przygotowała Katarzyna Pruchnicka. Jedna z wielu instytucji kultury, która dostosowując się do nowej sytuacji zaprasza gości do aktywności online, jest Muzeum Historii Żydów Polskich. W miniony weekend ruszyły tam warsztaty dla najmłodszych. O szczegółach Anna Czerwińska, kierowniczka sekcji edukacji POLIN. Już od kilku tygodni pozostajemy zamknięci w naszych domach. I wydaje mi się, że w niezwykle trudnej sytuacji znaleźli się zwłaszcza rodzice z najmłodszymi dziećmi. Już dawno wyczerpały nam się pomysły na dobre zabawy czy twórcze działania. I wychodząc naprzeciw właśnie rodzicom, Muzeum POLIN przygotowało nowy projekt. Są to warsztaty rodzinne online dla rodzin z najmłodszymi dziećmi, tymi, które mają 2, 3, 5 czy 10 lat. Spotykamy się raz w tygodniu, w soboty o godzinie 11. Warsztaty prowadzone są za pośrednictwem platformy Zoom i rodzice, którzy zgłoszą się, rodzice czy opiekunowie, którzy zgłoszą się do nas na warsztaty, otrzymują specjalny link do platformy i tam spotykamy ją się z naszym edukatorem, który prowadzi zajęcia. Widzimy się za pośrednictwem ekranu, możemy ze sobą rozmawiać, widzimy wszystko, co wykonuje, robi i pokazuje nasz edukator i w ten sposób spędzamy ciekawie i aktywnie czas. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka tematów. Zaczynamy od kuchni żydowskiej. Wystarczy wysłać maila na adres grupy @polin.pl ze swoim imieniem, nazwiskiem, z podaną liczbą osób, które wezmą udział w warsztatach i wiekiem dzieci. I wtedy otrzymacie od nas potwierdzenie, zaproszenie wraz z linkiem na te warsztaty. Oczywiście miejsca są ograniczone, bo w warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 30 osób. Przygotowaliśmy warsztaty z żydowską muzyką i opowieścią w tle i tu nasza edukatorka, która jest jednocześnie muzyczką, będzie i grała, i opowiadała, i wprowadzi Was w niezwykły zupełnie świat żydowskiej kultury. Później spotykamy się na warsztatach, na których będziemy bawić się językiem hebrajskim. To jest okazja do spędzenia czasu w domu, ale spędzenia czasu w taki wartościowy sposób. Jesteśmy w domach zamknięci, z dziećmi nie możemy chodzić do teatrów, do kin, do muzeów, a ten czas możemy także spędzić poznając piękno różnorodności otaczającej nas kultury. I taki jest nasz cel tych warsztatów, żeby razem się spotkać, żeby razem pobyć, porozmawiać, żeby trochę ciekawych rzeczy się dowiedzieć, coś nowego razem z dziećmi mi zrobić. A brzmi to bardzo interesująco. Jest to propozycja moim zdaniem nie tylko dla najmłodszych, ale także dla rodziców. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w internecie. Adres polin.pl. Don't speak too loud, 'cause I don't wanna hear a word you say. I don't wanna listen anyway. Don't speak too loud. Don't say a word. We'll only be the ones you wanna hear. And if I listen closely, I might hear. Don't say a word. Our dreams could all come true. Don't speak too loud. No, don't speak too loud. No, no, no, no. No, no. Don't make a sound, 'cause I don't want another night like this. I just wanna feel your tender kiss. Don't make a sound. Don't say goodbye when you can always say hello. Maybe don't let it out, maybe just let it go. If I got it right, then maybe some night my theory will start to show. Don't speak too loud. Can't speak too loud. To była Mika Urbaniak, jest 20 po 11. Dzień dobry, pani Krystyna. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Gdzie się podzieli prawdziwi oszuści? Jeden był koleżką, co to nie popuści. Jego przeszłość, ach, jaką kąsał z klasą. Mówiły Alfons z klasą, miał fason. Gdzie się podzieli prawdziwi haslerzy? Tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te legendy nie są, a wy dziś martwe? Naprawdę nie śmierdział groszem. Mówił, chcesz miłosierdzia? Bardzo proszę, kluczyki od bety, bez bety. To nie był dziany kretyn, znał każdy fetysz. Gdzie się podzieli prawdziwi haslerzy? Tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę, czy te legendy nie są aby dziś martwe? Żebym był, że ma Bell, Mel Gibson. Jak skończył Mike Tyson, czy Kelly było szóstym, jakie miał szansę przelić? Gdzie się podzieli prawdziwi hustlerzy? Tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te legendy nie są aby dziś martwe? Krystyna Prońko, pani Krystyno z Myśliwieckiej 357 z programu Trzeciego Polskiego Radia. Też przesyłamy pani pozdrowienia i życzenia zdrowia i wszystkiego najlepszego. No, I won't hurt you, Mom. programie trzecim Mama i zespół Genesis. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czyli przed chwilą radiowa lekcja filologii. To już za nami, a przed nami... Instrukcja obsługi człowieka. A przed nami spotkanie z Grażyną Dobroń. Dziś jak nigdy doceniamy własną działkę, ogródek przy domu, las w wiosce, do którego mieszkańcy do tej pory rzadko zaglądali, czy nawet drzewo za oknem, które w ostatnim czasie stało się oknem na zielony świat. Potrzeba nam tego kontaktu z naturą, z przyrodą, ze światłem i też uważności nam potrzeba. Po czasie obostrzeń, nakazów, zakazów, gdzie byliśmy od siebie oddaleni, bez możliwości wyjazdów i robienia czego się chce, nawet kanapowcy mówią dość. Psychicznie wiele osób czuje się wręcz wykończonych, nie tylko pandemią, ale i wszelkimi informacjami, także ze świata. Wygląda na to, że kiedy utknęliśmy w domu, przestaliśmy sobie radzić. Dlatego wszyscy potrzebujemy otuchy, pomocy, trochę normalności, by lęk przed przyszłością, cierpieniem, brakiem pracy, pieniędzy czy zagubieniem w codzienności nie zdominował nas. Nasz mechanizm człowieczy po prostu się rozregulował. Ale jest maj, który już zalewa soczystą zielenią liści, traw, a nawet chwastów. Wszystko wydaje się piękne, prawdziwe, świeże, stabilne. Przyroda nie nawaliła i to maj może postawić nas na nogi. Pierwsza zasada maja – przestań śledzić zewnętrzne wydarzenia. Wystarczy 30 minut dziennie poleżeć na trawie, bosymi stopami pochodzić po ziemi, nawet w deszczu, łapać energię słońca, oddychać świadomie, zauważyć ptaki, rośliny, mchy i urodziwe o tej porze roku drzewa. Dobrze byłoby też spróbować poczuć zapachy, dźwięki, poczuć się cząstką naszego zielonego świata, a potem poczuć wdzięczność za tę więź, za życie, za to, że jestem. Nawet przy niewielkim zdyscyplinowaniu z każdym miesiącem poczujemy więcej spokoju, niezależnie od tego, co się będzie działo, czy będzie pandemia, czy też nie. Majowe światło, dzięki któremu rozchylają się pąki i wszystko rośnie, zaprasza nas także do tego, by podnieść oczy, wyłączyć komputer i popatrzeć przed siebie. Co możemy zobaczyć? No, najpierw widzi się zieloną plamę krajobrazu, potem konkrety, drzewo, łąkę, dom, a później zauważa się kontrasty, cienie, refleksy. To niezwykłe, że ten sam fragment codziennie jest inny. Wystarczy zmienić czas, prędkość i światło, by zachwycać się nim od nowa. To daje zdrowie, odporność, stabilność. A jak nie można wyjść? No to proszę otworzyć okno, położyć się na kocu, na podłodze, tak by refleksy światła chociaż mogły zatańczyć na twarzy i mentalnie przenieść się w ulubione miejsce, tam skąd mamy też dobre wspomnienia. Jest takie piękne powiedzenie, że myśli są jak litery pisane na wodzie. Jeśli nie będziemy ich podtrzymywać, znikną, a umysł wyciszy się. To ważne, bo szkodliwe myśli zazwyczaj odpowiadają za stres, prowadzą do depresji, napadów lęku, więc pora przerwać ten proces. Świadome obracanie się wśród pozytywów, czyli dobrych słów, informacji, filmów, emocji i uczuć, z pewnością zmieni nasze życie. Do tego dołożę życzliwość, współczucie, wdzięczność. To są praktyki mindfulness. Mając w sobie więcej satysfakcji, dobrych emocji, możemy budować spokój. Dopiero codzienny, choćby niewielki wysiłek z naszej strony, zaprzestanie nakręcania się, co było, co jest, co będzie, wiatolenie, spowoduje zmiany. I to jest przepustka do lepszego życia, nawet w czasach zarazy. Warto być też uważnym w czasie jedzenia czy sprzątania. To także dobra praktyka na bycie w tu i teraz. Ale po tygodniu nie oczekujmy zmiany, bo to tylko pogorszy sytuację, wzbudzi niecierpliwość i niepokój. A kiedy dobra myśl ucieka nam, to też jest w porządku. Bądźmy też dobrzy i życzliwi dla siebie i konsekwentnie wydłużajmy czas bycia w tu i teraz. Prace mentalne są tak samo ważne jak jedzenie czy picie, jak ruch, jak ćwiczenia fizyczne. Każdego dnia, kiedy już obudzimy się do życia, ale jeszcze mamy zamknięte oczy, poczujmy swoje ciało. Poprzyciągajmy się z miłością jak kot i spróbujmy pobyć przez chwilę na zielonej łące własnego umysłu. Z otwartością, z akceptacją i spokojem, z tym co jest, w ciszy, w wewnętrznej ciszy. Tak się rodzi świadomość. Sati. Ona dopiero buduje mądrość. A jeśli ktoś z Państwa liczy na psychologiczne podpowiedzi, to dla Was mamy książkę. Sati. 25 ćwiczeń rozwijających mindfulness. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Pozdrawiamy z Warszawy. A żeby dostać książkę, proszę napisać do Grażyny Dobroń. Podaję adres internetowy grażyna.dobroń@polskieradio.pl. Yeah. Pewnie nie tylko ja zadaję sobie pytanie, czy w najbliższy piątek Niedźwiedź przed 22 ogłosi, że to jest nasz nowy numer jeden. Living in a Ghost Town to był zespół The Rolling Stones. Wskoczę teraz na chwilę do archiwum listy i przypomnę utwór jednej z moich ukochanych wokalistek. Ona wykonywała ten utwór na liście, nazywa się Diana Krall. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay, yeah. Temptation. Temptation. I can't resist. W sali kongresowej byłem na jej koncercie. Diana otoczona wspaniałymi muzykami i świetnie to zabrzmiało. Temptation to była Diana Krall. Zostań w domu z Trójką. Znamy tę powieść, jednak tajemnica planety Solaris wciąż nas niepokoi. Może fantazja Stanisława Lema kryje w sobie coś więcej niż drugie dno. pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Mówiłem coraz wolniej, patrząc mu w oczy. Goście. Odcinek 8. Tu jest twój podpis, odezwałem się po chwili milczenia. A Sartorius? Jest w laboratorium. Nie pokazuje się. Przypuszczam, że... Że co? Że się zamknął. Zamknął się? Ach, zamknął się. Proszę, może się zabarykadował? Może. Snaut, powiedziałem. Na stacji przebywa ktoś. Widziałeś? Patrzał na mnie pochylony. Ostrzegałeś mnie. Przed kim? Czy to halucynacja? A co widziałeś? To jest człowiek, co? Milczał. Odwrócił się ku ścianie, jakby nie chciał, żebym obserwował jego twarz. Popatrzałem na jego ręce. Na kostkach nie było już śladu krwi. Doznałem krótkiego, jak błysk olśnienia. Ta osoba jest realna, powiedziałem cicho, prawie szeptem. Można ją dotknąć. Można ją zranić. Ostatni raz widziałeś ją dzisiaj. Skąd wiesz? Nie odwrócił się. Stał przy samej ścianie, dotykając jej piersią tak, jakby trafiły go moje słowa. Bezpośrednio przed moim lądowaniem. Niedługo przedtem? Skurczył się jak od uderzenia. Zobaczyłem jego oszalałe oczy. Ty? Wykrztusił. Kto ty jesteś? Wyglądał, jakby się chciał na mnie rzucić. Tego nie oczekiwałem. Nie wierzył, że jestem tym, za kogo się podaje? Co to miało znaczyć? Patrzał na mnie z najwyższym przerażeniem. Czy to był już obłęd? Zatrucie? Wszystko stawało się możliwe. Ale widziałem ją, tę stworę, a zatem i ja sam, także... Kto to był? Spytałem. Słowa te uspokoiły go. Przez chwilę patrzał na mnie badawczo, jakby mi jeszcze nie dowierzał. Wiedziałem już, że to fałszywe pociągnięcie i że mi nie odpowie, nim jeszcze otworzył usta. Usiadł powoli w fotelu i ścisnął głowę rękami. Co tu się dzieje? Powiedział cicho. Maligna. Kto to był? Spytałem raz jeszcze. Jeżeli nie wiesz. Mruknął. To co? To nic. Snaut. Jesteśmy dostatecznie daleko od domu. Zagrajmy w otwarte karty. Wszystko jest i tak pogmatwane. O co ci chodzi? Żebyś mi powiedział, kogo widziałeś. A ty? Rzucił podejrzliwie. Gonisz w piętkę. Powiem ci i ty mi powiesz. Możesz być spokojny. Nie wezmę cię za wariata, bo wiem... Za wariata? Wielki Boże! Próbował się roześmiać. Człowieku... Ależ ty nic, zupełnie nic. Ależ to byłoby zbawieniem. Gdyby on przez chwilę uwierzył, że to obłęd, nie zrobiłby tego. Żyłby. Więc to, co napisałeś w protokole o rozstroju, jest kłamstwem? Oczywiście. Dlaczego nie napiszesz prawdy? Dlaczego? Powtórzył. Zapadło milczenie. Znowu byłem w zupełnej ciemności, nie pojmowałem niczego. Gdzie są automaty? Odezwałem się. W magazynach. Zamknęliśmy wszystkie. Z wyjątkiem obsługi lotniska. Dlaczego? Znowu nie odpowiedział. Nie powiesz? Nie mogę. By Był w tym jakiś element, którego nie umiałem pochwycić. W ciszy dał się słyszeć daleki odgłos bosego stąpania. Stąpanie zbliżało się. Wstałem, obserwując z największym napięciem Snauta. Nasłuchiwał z oczami zmrużonymi w szparki, ale wcale nie wydawał się przestraszony. A więc nie jej się bał. Skąd się wzięła? Nie chcesz powiedzieć? Nie wiem. Dobrze. Stąpanie oddaliło się i ucichło. Otworzyłem szafę ze skafandrami. W głębi na hakach wisiały pistolety gazowe, służące do poruszania się w bezgrawitacyjnej próżni. Nie były wiele warte, ale stanowiły przecież jakąś broń. Wolałem taką od żadnej. Sprawdziłem ładownicę i przewiesiłem przez ramię rzemyk futerału. Snaut obserwował mnie bacznie. Kiedy regulowałem długość rzemyka, pokazał żółte zęby w szyderczym uśmiechu. Szczęśliwych łowów! Powiedział. Dziękuję ci za wszystko. Odparłem, idąc do drzwi. Zerwał się z fotela. Kelvin! Popatrzyłem na niego. Nie wiem, czy widziałem kiedy tak umęczoną twarz. Kelvin! To nie jest... Ja... Naprawdę nie mogę. Wybełkotał. Czekałem, czy jeszcze coś powie, ale tylko poruszał ustami. Odwróciłem się i wyszedłem bez słowa. Sartorius. Bałem się wejść do jego kabiny. Jakiś czas stałem przed drzwiami, aż zaciskając szczęki, przemogłem się i wszedłem. Oświetlony pokój był pusty. Zacząłem przerzucać książki leżące na podłodze, ale małego apokryfu nie udało mi się odnaleźć. Byłem coraz bardziej zmęczony, odłożyłem więc dalsze poszukiwania do jutra i opuściłem kabinę. Kiedy mijałem aluminiowe schody, zobaczyłem leżące na stopniach płaty padającego z góry światła. A więc Sartorius pracował wciąż jeszcze o tej porze. Pomyślałem, że powinienem go zobaczyć. Na górze było nieco cieplej. W szerokim, niskim korytarzu buszował słaby powiew. Drzwi głównego laboratorium tworzyła gruba płyta chropawego szkła, ujęta w metalową ramę. Od wewnątrz szkło było przesłonięte czymś ciemnym. Światło dobywało się tylko przez wąskie, podsuwitowe okna. Nacisnąłem sztabę. Jak się tego spodziewałem, drzwi nie poddały się. W środku panowała cisza. Od czasu do czasu rozlegał się słaby pisk jakby gazowego płomienia. Zapukałem. Żadnej odpowiedzi. Sartorius! Zawołałem. Doktorze Sartorius! To ja, nowy, Kelvin. Muszę się z panem zobaczyć. Proszę, niech pan otworzy. Słaby szmer, jakby ktoś stąpał po zmiętym papierze. I znowu cisza. To ja, Kelvin. Przecież pan o mnie słyszał. Przyleciałem Prometeuszem przed paru godzinami. Doktorze Sartorius! Tu nikogo nie ma, tylko ja. Niech pan otworzy. Milczenie. Potem kilka szczęknięć, bardzo wyraźnych, jakby ktoś układał metalowe narzędzia na metalowej tacy. I naraz osłupiałem. Rozległa się seria drobniutkich stąpnięć, jakby truchcik dziecka. Gęste, pospieszne drobienie małych nóżek. Chyba ktoś imitował je nadzwyczaj zręcznie palcami na jakimś pustym, dobrze rezonującym pudle. Doktorze Sartorius! Ryknąłem. Otwiera pan czy nie? Żadnej odpowiedzi. Tylko znów ten dziecinny trucht i równocześnie kilka szybkich, słabo słyszalnych, zamaszystych kroków. Jak gdyby ten człowiek szedł na palcach. Ale jeśli szedł, to nie mógł przecież równocześnie imitować chodu dziecka. Co mnie to zresztą obchodzi, pomyślałem i nie hamując już wściekłości, która zaczynała mnie ogarniać, huknąłem. Doktorze Sartorius! Nie po to leciałem przez 16 miesięcy, żeby mnie zastopowały wasze komedie. Liczę do 10. Potem wysadzę drzwi. Wątpiłem, czy mi się to uda. Arkadiusz Jakubik.